este aire irrespirable. Bueno, Xulio, xa temos a seguinte convidada e vámonos ir á Mariña Luguesa. Vámonos ir aquelas terras e vamos a falar con Lucía Ferro, que é unha escritora e tamén poeta, que nos vai, penso que nos vai ler pois un pequeno poema, pero bueno, iso despois. Primeiro saludámola, non? Sí, pero primeiro vamos a saludála. Sí. Moi boas tardes, Lucía. Moi boas tardes. Boas tardes, benvida. Moitísimas gracias por atendernos, Lucía. Aquí, meu compañero dixo que eras escritora e poeta. E algunha cousa máis, seguro? Sí. Sí, efectivamente, son escritora e poeta e fun, antes fun enfermeira. Ah, moi, hombre, facendo pola salud dos máis. Sí, a verdade que tamén é unha temática que... Sí. Que teño nos meus libros. Sí, sí, sí. De verdade que hai tempo que tiñamos falado contigo, e agora volvemos a repetir, naciches na Costa de Lugo, pero o teu espírito nómada, como se suele dicir, pois levou-te a pasear por moitísimos sitios, hasta por el Reino Unido, non? Sí. Sí, exactamente, os últimos 10 anos pasei no estranxeiro, primeiro no Reino Unido, en Cambridge, e despois nos Países Baixos. Ah, moi ben, estupendo. Pero agora retornei a Galicia, porque a miña intención é pois, conseguir levar a miña vida no rural galego. Ah, moi ben. Porque... Porque tienes de Barreiros, concretamente. Sí, exactamente. Aquí, mira, ¿no? Terra que eu coñezco. Vale. A nosa intención era falar contigo para que nos fales da túa traxectoria creativa e poética, non? Moitas gracias por invitarme. Non sei que contarvos en particular da miña trayectoria. Bueno. Único que me animei a escribir e de momento estou disfrutando moito. Tes unha página, tes un sitio onde os nosos ointes ou os nosos escoitantes poidan recoller parte da túa creatividade ou que poidan ler algo da túa forma de escribir? Sí. Sempre o esquezo, pero efectivamente teño unha página web que se chama luciaferro.es. Aí, a parte de vender as miñas novelas, tamén teño un blog. No que pues, escribo pequenos artículos de vez en cando sobre temas de interese social, principalmente. Sí, sí. E tamén de vez en cando solto un poemiña, así... Sí, sí, sí, sí. Porque tens un libro que se chama Brando, non? En Brando. En Brandán. O en Brandán, sí. Exactamente. Claro. Sí. Bueno, fálanos de ese traballo, sí, entonces. En Brandán é pois un libro que ocorre en Brandán. Brandán é unha vila que imaginei eu facendo así unha mestura de varios lugares daqui do norte de Lugo, entón non quería identificarlo con sitio en concreto porque me apetecía que cada lector fose capaz de identificarse con ese sitio, con esos sitios persoais cada un ten, ¿no? E a novela está escrita así cunha estrutura un pouco de novela policiaca. Sí. Ainda que non é o máis importante dela. O máis importante eu creo que é a temática. Ajá. Que pois o que trato de facer con este libro é poñer en relevancia esas persoas que normalmente se ignoran na nosa sociedade. Entón facernos un pouco falar daquelo que non acostumamos a mencionar. Porque porque, bueno, sempre digo o mesmo, pero é así, non? Que do que non falamos, pois, semella que non existe. Entón, neste libro, pois, falo de adiccións e de como son originadas normalmente na infancia debido a traumas. Falo a través de personaxes, pois, como son as persoas maiores ou como uh-huh. son xente que vive na rúa uh-huh. ou demais marginados sociais. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ves de presentarlo precisamente hai poucos días na librería Bahía de Foz, non? Sí, encantada de estar ali, que sempre me tratan moi ben. Entonces moi ben, non? O sea que con moitísimo éxito de asistencia e tamén de venda, claro, lógicamente. Claro. Sí, houve xentiña, para min foi pues, un orgullo, unha ilusión uh-huh. ver que a xente se animou a ir. Uh-huh. E a conversa que tive con Cielo pues, foi moi agradable, moi moi interesante, que non todo o mundo pregunta cousas tan interesantes como pode facer unha libreira, non? Sí, sí, sí, sí. Muy ben. Bueno, ao mesmo tempo, algunha cousa che pedirían para que leras algún dos teus poemas, non? Pois, pues, ese día non foi o caso, non. ¿No? De feito, así, en directo, esta será a primeira vez. Estreno con vos. Ah, debe ser en algún vídeo, pero así en directo nunca o fixen antes. Bueno, pero aparte de eso, tamén sabemos que móveste nas redes, móveste nese ambiente. Hai un tal, me parece que un tal José Ramón que che fixe unha entrevista, non? Sí, tamén foi a semana pasada que fui de facer unha visita uh-huh. e el traballa con moitos artistas galegos, é verdade que ten moi bo ollo para escoller o arte. Uh-huh. Sí, encantada de facer a entrevista con él tamén. Te vai ser moi a gusto. Pois, nós tamén queremos que te estés a gusto conosco, que nos contes máis historias ou máis traballo do que estás a promover, que seguro que tes en previsión non somente voltar a presentar o teu libro en outro sitio, noutra biblioteca ou noutra librería, pero a mellor pues, tamén te solicitan nun colexio, que sei eu. Sí, fun recentemente ao Instituto de Burela. Foi unha experiencia maravillosa, verdade, para mí. Claro. Porque a xente nova interactúa de outro xeito, non? Notei, se cadra ao comezo, pois sempre son máis tímidos ou tal. Uh-huh. Pero unha vez que me abriñeo aí sacando certos temas que lles poden interesar máis, pois houve moita conversa, moita interacción que me fixo moi feliz. Sí, sí. Ah, pois pues alegro-me moito, de verdade. Por certo, a túa traxectoria quizás profesional deuche tamén para poder escribir historias con respecto a cousas que viviche directamente, non? Uh-huh. Sí, a ver, a enfermería que ten, ponte en contacto con a xente en momentos moi emocionais. Entón permíteche ver a verdadeira natureza do ser humano. E tamén vela a túa propia, non? Ao fin e ao cabo, todos levamos a nosa mochila a costas, uh-huh. eu levaba a miña e tamén pues, tiven que abrila e ver que hai aí dentro. Claro, claro, lógico. Bueno, nos proxectos que tes, aparte de que ese libriño, pois xa, digamos, cun recén nacido, pois seguro que sigues traballando na escrita e uh-huh. Na poesía. Sí, agora mesmo ando con dous proxectos ao mesmo tempo, a ver como sae a cousa, pero bueno, de momento ben. Por un lado estou escribindo un libro de relatos, ajá, que neste caso estou no a escribir en inglés, porque foi aí un proxecto que me animaron a facer uns amigos dos Países Baixos, pero teño a intención de facer a unha versión en galego feita posiblemente por mí mesma para darlle ese ese enfoque personal. Uh-huh. Eso por un lado, no que é na narrativa. De cara a poesía, pois xusto xuntei agora uns cantos cadernos que tiña de, bueno, eu escribo a diario, non? Todos os días procuro escribir un pouquiño. Uh-huh. Para sacar o que, bueno, uh-huh, o que levamos dentro, pois o enfado, a alegría, o que sexa. Sí, sí, sí, sí. De vez en cando, pois, se me aturullo moito, uh-huh, ou así, pois, o que máis me axuda a expresarme é a poesía. Uh-huh. Entón, estes cadernos que fun coleccionando durante os últimos anos, teño moitas poesías escritas aí dentro. Uh-huh. E teño ganas de facer unha colección, un libriño no que publicalas todas. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Pois, a nosotros faríanos moita ilusión de que nos leras un poemiña. Tamén, pero aínda tenemos uns minutiños, pero escoita, entonces si te apetece tanto a escrita e a lectura, quizáis o mellor hasta che podería interesar poder publicar na nosa revista Lúa Nova, que aquí que facemos en Rosalía de Castro, na Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. Pois, o sí, que... Sí, estou moi ben. Pois xa che mandarei, si acaso, o correo electrónico teu está na páxina. Sí, a través da páxina podenme contactar, sí. Bueno, pois mandarei xa un... Ese non, lucia@luciaferro.es. Vale, pois pois mandaremos un correo electrónico para indicarche, podes mirar a revista, uh-huh, e ao mesmo tempo dicirche cual é o plazo máximo que temos para poder recoller a túa participación, se che parece. Pois ben, sí, feito, sí. Tamén? Pois vale, pois anotado e fichada. Exactamente. Bueno, aquí Armando está debecendo por escoitarte declamar algunha das túas poesías. Bueno, no, teño aquí unha. Sí. Porque estaba mirando outra, pero parecía un pouco longa, está un pouco máis curta. Ah, moi ben, estou vendo. Titúlase Non temas, me niña grande. Bueno, dedico un pouco a toda a xente que todos esos adultos que precisan cuidar de si sí mesmos un pouquiño máis. Pois estupendo. Comézalo. Pois cando che parece oportuno ti, comeza. Pues, prométoche, Ruliña, pasará. Cando libres o teu peito de todo mal, os pesadelos minguarán e os días mellorarán, pois sempre nel o teu corazón se agochará. É o seu refuxo, o seu leito, e del non o podes desencaixar. Coida o teu corpo como o fai o da cazán, porque sen descanso ninguén se pode curar. Xa te aviso, has de duvidar do teu valor persoal, das túas decisións e do teu camiño vital. E aínda que che recomendo escoitar, tamén che digo que por ti has de comezar, pois se escoitas demasiados demais, podes te confundir aínda máis. Esas voces que che están a falar, día e noite sen parar, son as sombras dun pasado que por sorte ficou atrás. Así que do mesmo xeito que as ondas do mar, obsérvaas e logo deixaas pasar. Son recordos que non debes deixar de lembrar, pero tamén son dos que te poden torturar. E xa sabemos que a tortura te pode matar, non o fixo aínda, pero a tempo está. Non te culpes polas almas que tiveches que abandonar, porque tampouco era a túa responsabilidade. A culpa é rápida ao nos infectar, e pouca é a menciña que se pode empregar. Por iso, unha dieta baixa niso de se fustiagar é a única recomendación de verdad. Esquece as crenzas que che fan tanto mal e collas novas que che fan cicatrizar. É un camiño longo, non vaias pensar, mas é un sendeiro que merece o teu pisar. Xa verás como vas a desfrutar unha vez que de ti non te poidas olvidar. Polo de agora non te has de preocupar se o que queres é avanzar en un futuro a outros apoiar. A única urxente certa necesidade é a de ti mesma cuidar. Coidarse de muy sí bien, mismo. Muy bien, estupendo, Lucía. Coidarse de sí mismo, non? Unha cousa que hoxe en día compre telo moi en conta, porque os maiores, precisamente, moitos deles, bueno, pues están nesa soidade non desixada, que moitos deles... Entonces eso, bueno... Facerse valor un mesmo é importante, lógico, claro que sí. Ti relátalo moi ben na túa poesía. Moitísimas grazas. Seguro que os que nos estaban escoitando poden volver a recordalo, porque mañán reemite o programa en Radio Fene, e nos poremos tamén este podcast, ou sea, a conversa que tivemos contigo no noso blog de galegosnovais.blogspot.com, ou seja, que xa che mandaremos tamén o audio que corresponde a esta entrevista que nos concediche. Muy ben, moitas gracias. Bueno, si tes algunha cousinha máis que de comunicar aos nosos ointes, nos encantados de facerla pública. Esta poesía, se queren vela, pois pues estará na páxina web tamén, por si alguén te quere botar un ollo. Na que no, mencionaches hai un momentiño, non? Na de luciaferro.es. La luciaferro.es, claro. Sí. Pois, moitísimas grazas, unha aperta grande, que sigas coa túa teima de escribir e disfrutar, a facerlle disfrutar a todos a los que se achegan a túa escrita. Moitas gracias a vos por permitir ter estos espazos nos que darles voz. Veña, unha aperta grande. Graciñas por atendernos, e como non, unha aperta moi forte. Hasta logo. Radio Sambor.